insan hayır istemekten usanmaz. Daima nimetinin ve servetinin artmasını diler. İstediği eline geçmeyip kendisine bir kötülük dokunduğu zaman da ümitsizliğe düşer. Yese kapılır.